9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is mislukt. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim hebben geen akkoord bereikt op hun tweedaagse top in Vietnam. De ontmoeting tussen de twee eindigde onverwacht 2 uur eerder dan gepland. Trump zei op een persconferentie dat Noord-Korea alle Amerikaanse sancties van tafel wilde hebben. En in ruil daarvoor zou het land dan een groot deel van zijn kernwapens ontmantelen. Trump zegt dat hij dat voorstel niet kon accepteren. Wel zegt hij dat de gesprekken goed en constructief zijn verlopen. Kim zou de toezegging hebben gedaan dat hij de rakettesten niet gaat hervatten. En er zijn nog geen concrete plannen voor een volgende ontmoeting. In Congo zijn 4 ebola-patiënten uit een behandelcentrum gevlucht na een aanval. Er wordt naar ze gezocht omdat de kans op besmetting groot is. Het was de 2e keer deze week dat zo'n centrum werd aangevallen. Er werd brand gesticht en er ontstond een vuurgevecht tussen de aanvallers en beveiligers. Voor zover bekend raakte geen van de 50 patiënten in het centrum gewond en ook het medisch personeel bleef ongedeerd. Het motief van de daders is nog niet duidelijk. Eerder zijn hulpposten aangevallen vanwege geruchten dat patiënten niet goed worden behandeld of zelfs worden vermoord in de centra. In een winkelstraat in Amsterdam Oud-Zuid is vannacht een plofkraak gepleegd. Er is veel schade aan omliggende huizen en winkels. De politie denkt dat de 2 daders er op een scooter vandoor zijn gegaan zonder buit. Het gebied is afgezet. De laatste maanden zijn er vaker plofkraken gepleegd in Amsterdam, zeker 11. Of er sprake is van een bende, kan de politie niet zeggen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is sterk gedaald. Het waren er vorig jaar ruim 24.000 minder. Dankzij de goede economie kunnen meer mensen werk vinden en zijn ze niet langer afhankelijk van een uitkering. Vooral jongeren lijken daarvan te profiteren. 45-plussers zijn vaak langer op bijstand aangewezen. En in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is na dagenlang noodweer een rivier buiten zijn oevers getreden. Zeker 2000 gebouwen staan daardoor onder water en ruim 3500 mensen zijn geëvacueerd. Het gebied rond de plaats Monterio, 100 kilometer ten noorden van San Francisco, is het hardst getroffen. 2 dorpjes zijn daardoor het water van de buitenwereld afgesloten. Op sommige plekken is in 1 dag tijd 20 centimeter regen gevallen. Het weer. In de noordelijke helft van het land is het op veel plaatsen mistig. Lokaal komt er ook dichte mist voor. Verder bewolkt en vanmiddag wat regen. Al blijft het in het uiterste noorden mogelijk droog. Het wordt 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De files nemen af. De meeste vertraging is er nog op de volgende wegen. De noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Duitse grens tussen Leek en knooppunt Julianaplein 20 minuten. A15 Gorkum Nijmegen voor knooppunt Del een kwartier. In het noorden van het land op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden tussen Akrum en Weerdum bijna een uur vertraging door een ongeluk. De rijbaan is daar helemaal dicht. En op de N355 Buitenpost richting Groningen tussen Noordhoorn en Afrit Hoogkerk ruim een half uur oponthoud. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is de specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Haal lekker voordelig een nieuwe sfeer in huis. Kom naar de BTW-vrije dagen bij Carpetrite. Wij betalen voor jou de BTW op vele vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetrite, de vloerenspecialist. In Centro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Witte sokken draag je op de tennisbaan. Schoenspanners zijn van hout. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05. De top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump heeft dus geen akkoord opgeleverd. Dat vertelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op een persconferentie na afloop. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim was hopeful that we would. We asked him to do more. He was unprepared to do that. Ja, de onderhandelingen klapten dus omdat Noord-Korea volgens Amerika het nucleaire programma niet ver genoeg wilde afbouwen. En Noord-Koreanen wilden dat de economische sancties zouden worden opgeheven. En de Amerikaanse delegatie heeft dus gezegd, ja, tot hier en niet verder. Dat vinden we niet genoeg in evenwicht. En dus lopen we weg van de tafel. Wat betekent dat nou voor de relatie tussen die twee landen? Dat bespreek ik met Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Meneer van der Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Trump gaf in zijn eentje een persconferentie. Kim Jong-un was daar niet bij. Verbaast u dat? Nee, Kim Jong-un die is doorgaans niet bij persconferenties. Het is natuurlijk de leider van een land met de laagste persvrijheid ter wereld. Wel heeft Kim vandaag één zinnetje geantwoord op een buitenlandse journalist die hem een vraag stelde. Maar vorige top die eindigde veel positiever, optimistischer toen nog. En ook toen heeft Trump in zijn eentje de persconferentie gegeven. Maar dit, dat we hem dus nog niet hebben gehoord of nog niet echt een verklaring vanuit de hoek van Noord-Korea hebben gezien, dat betekent verder nog niks. Niet dat ze boos zijn of iets. Nee, ik denk dat zij zich gaan beraden op wat zij nu als vervolgstap gaan zetten. Noord-Korea is altijd erg gecalculeerd en strategisch bezig. En zij zullen nu gaan kijken wat hun vervolgstap gaan zijn. Want het zijn de Amerikanen die het overleg hebben afgebroken, niet de Noord-Koreanen. Ja. We moeten afgaan natuurlijk op de woorden inderdaad van de Amerikanen, van Pompeo en Trump, die een lange persconferentie hebben gegeven na afloop. Kun je zeggen dat als je die woorden weegt, dat Kim Jong-un misschien zijn hand heeft overspeeld? Ik denk dat hand overspeeld is misschien wel goed om te zeggen. Als we Trump mogen geloven, wilde Kim dat alle sancties werden opgeheven voor een beperkte sluiting van een nucleair complex. Aan de andere kant, wanneer je de volledige denuclearisering van Noord-Korea blijft eisen, dus zeg maar de volledige ontmanteling van het kernwapenprogramma, ja, daar zal Noord-Korea nooit mee akkoord gaan. Dus het is goed dat Trump zich niet in een slechte deal heeft laten rommelen. Maar als de eis hierna blijft het volledig nucleair ontmantelen, dan zal er sowieso geen deal bereikt worden. Noord-Korea gaat vrijwillig nooit zijn kernwapens opgeven. Omdat dat ook tegelijkertijd de reden is dat hij überhaupt aan tafel zit met een Amerikaanse president. Ja, Kim Jong-un die zou nooit nu hier in Hanoi zitten als hij die kernwapens niet had gehad. Plus de raketten waarmee hij die kan afschieten. Dus ja, er zal een andere deal gesloten moeten worden. Want voor Kim zijn die kernwapens, hij ziet die als noodzakelijk voor zijn overleving. En overleving en veiligheid, dat is prioriteit nummer 1 voor dit regime. Ja. Zeer ver boven economische welvaart. Ja. Trump zei aan het eind van de persconferentie nog iets van over een eventuele volgende ontmoeting. Hè? Maybe soon, maybe not for a long time. Daar kun je ook alle kanten mee op. Ja. Wat verwacht u? Leidt hij tot een vervolg dan? Ja, ik denk dat Trump vooral wil laten zien dat hij niet te wanhopig is om een deal te sluiten, te haastig. Dat is wat er de afgelopen dagen natuurlijk wel gevreesd werd. Alleen ja, de tijd is ook in het voordeel van de Noord-Koreanen. Zij hebben die kernwapens. Het is de rest van de wereld die daar een probleem mee heeft. En niet Noord-Korea zelf. Dus voor hen zit er ook geen haast achter. Natuurlijk willen zij die sancties opgeheven krijgen. Maar ze zijn niet bereid daarvoor hun... hetgene waarvan zij zien dat dat voor hun overleving zorgt op te geven. Dank voor de uitleg, Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen. Dan nog even naar de andere kant, Amerika-deskundige Victor Vlam. Victor, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Jij kunt toch gewoon vaststellen dat deze top is mislukt. In hoeverre straalt dat ook af op de Amerikaanse president? Want die is daar toch wel met een hoop poeha naartoe vertrokken naar Hanoi. Ja, zeker. En wat we hebben gezien vanochtend, dat is eigenlijk iets wat bijna nooit gebeurt. Wanneer twee regeringsleiders bij elkaar komen voor zo'n grote internationale ontmoeting, dan staat eigenlijk al bij voorbaat vast dat het gaat lukken. Dan is het alleen maar een kwestie van de puntjes op de i zetten. Maar het is Trump zijn stijl om daar naartoe te gaan zonder dat hij de zekerheid heeft van een deal. En nou ja, goed, dat kan dus ook dus betekenen dat de top mislukt en dat is hier gebeurd. Ik denk dat in zo'n situatie het beter is dat er geen deal is dan dat er een slechte deal wordt gesloten. Vooraf was er de angst dat Trump te graag een deal zou willen hebben en dat hij allerlei beloftes van Noord-Korea zou accepteren, omdat hij een soort van Nobelprijs voor de vrede zou willen winnen. In het verleden hebben we natuurlijk vaak gezien dat Noord-Korea bepaalde beloftes niet hebben waargemaakt. Dus wat dat betreft is het, denk ik, een verstandige zet van Trump dat hij geen slechte deal heeft geaccepteerd, dat hij hier bereid is om weg te lopen. Heb je al reacties gezien in Amerikaanse media? Hoe wordt daar geoordeeld? Er wordt relatief mild geoordeeld. Er wordt voorzichtig in ieder geval geoordeeld. Wat heel veel mensen inderdaad zeggen is dat geen deal beter is dan een slechte deal. De kritiek die er is, is dat mensen zeggen van ja, misschien had deze top dan niet plaats moeten vinden. Misschien was dit prematuur. Er had misschien meer voorbereiding moeten plaatsvinden door vertegenwoordigers van beide landen op een lager niveau. Want zo kun je stapsgewijs vertrouwen winnen. Trump denkt altijd dat de kracht van zijn persoonlijkheid en de kracht van zijn relatie met Kim een deal kan forceren. Maar vaak in onderhandelingen zijn de onderliggende belangen veel belangrijker voor de uitkomst, veel bepalender voor de uitkomst dan de persoonlijke relatie. En ik denk dat we dat hier ook hebben gezien bij deze onderhandeling. Het was een wonderlijke persconferentie na afloop. Want we dachten natuurlijk eerst dat hij uitgebreid zou ingaan op het klappen van die onderhandelingen. Maar ongeveer alles werd besproken. Natuurlijk ook de hele situatie in eigen land. Heeft hij zo'n oude advocaat, Cohen, die daar uitgebreid aan de tand wordt gevoeld, heeft hij daar nog iets over gezegd? Ja, hij heeft gezegd dat hij het een schande vond dat allemaal heeft plaatsgevonden gisteren. Het was ook duidelijk dat hij daar boos over was. Het diner gisteren met Kim Jong-un, dat heeft hij ook eerder afgebroken, zodat hij live die hele hoorzitting kon bekijken gisteren. Het is duidelijk iets wat de president raakt. Ja, dat komt natuurlijk ook gedeeltelijk omdat hij daar wel wordt beschuldigd van het hebben gepleegd van verschillende strafbare feiten. In zijn openingsverklaring zei Cohen al dat de president een oplichter, een racist en een leugenaar is. Nou, dat zijn allerlei heftige uitspraken. Maar ja, Trump vond duidelijk dat dit ongepast was om dit tegelijkertijd te organiseren op hetzelfde moment als dat hij daar in Vietnam zat om te onderhandelen met Noord-Korea. Tegelijkertijd, ja, het is wel iets wat eigenlijk toevalligerwijs gewoon samenviel. Het was geen opzet van iemand om die twee te laten samenvallen. Dus wat dat betreft was het geen bewuste afleiding van de Democraten. Nee. We gaan zien of dit nog weer een vervolg krijgt en hoe dan. Maar daarover uiteindelijk in de misschien nabije toekomst of verdere toekomst meer. Amerika-deskundige Victor Vlam was dat. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet, When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Het is een beetje vrijdaggevoel bij mij, op een of andere manier. Ja. Ik heb morgen vrij namelijk, nou, dus vandaar. Een beetje, ja. 1963, Johnny Cash was dat, over cowboys gesproken. Ring of Fire, 16 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. De top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump, die is eerder dan gedacht geëindigd. En hun geplande lunch die is afgeblazen. Dat bracht Rob Hendricks tot een vraag, namelijk deze. Wat gebeurt er dan met al dat eten? Ja, krijgt Kim dat bijvoorbeeld mee in die trein? Ja. Of onderweg, want die moet weer zoveel uren. Ja. Moet hij terug naar Pyongyang? Ja, nou, het is voor ons best ingewikkeld om dat zo snel even uit te zoeken, wat er nou precies met dat eten gebeurt. Dus dat is niet gelukt. Wel hebben we ons oor te luister gelegd bij Johnny Boer van de Libreien. Want hij heeft ervaring met het koken voor grote delegatie wereldleiders. Dat deed hij namelijk in 2014 in Den Haag. Verzorgde hij het diner van de NSS-top. Er was bij ons op de summit eigenlijk helemaal niks over, omdat alle wereldleiders afgemeten porties kregen. En uit duurzaamheidsoverwegingen. Dus ja, bij ons was er eigenlijk helemaal niks over. Wel moesten we rekening houden met gluten- en lactoseproblemen en dat soort dingen allemaal. Maar dat was allemaal afgemeten, zoals gezegd. Maar goed, hier is dus die hele lunch niet doorgegaan. Dus nee. Die is wel voorbereid, neem ik aan. Dus ja, nou ja, wellicht kunnen ze het daar wat daklozen geven. Je weet het niet. Ja, het vindt vast een weg naar een goed doel. Ik hoop wel dat de aardappels bij Johnny Boer zijn aangebrand. Dat hij nu voor ons te. Dat is nou wel heel, heel vriendelijk van hem dat hij ons hier over te woord wilde staan. Dan ging het iets na zevenen over een bericht over de luchthaven van Brussel. Belgische media melden dat de beveiliging daar zo lek als een zeef is. En Anton die vond dat spreekwoord gek, want het is toch zo lek als een mandje. Hoe zit dat? Dat hebben we gevraagd aan Rutger Kiezenbrink van Onze Taal. Die uitdrukkingen die bestaan allebei, zo lekker als een zeef en zo lekker als een mandje. Zo lekker als een zeef komt vooral in België voor en met het mandje vooral in Nederland. Maar het is een grappig verschil in benadering. Zo lekker als een zeef is eigenlijk logisch, omdat ja, een zeef, het is de bedoeling dat een zeef lekt. En zo lekker als een mandje is eigenlijk wat ja, eigenlijk vanuit een soort negatieve of vervelende associatie ontstaan. Want een mandje moet juist niet lekken. Oh ja. Dat is dus wat preciezer eigenlijk om te zeggen, zo lekker als een mandje. Ja, als je dat tenminste bedoelt. Ja, als je dat dan bedoelt, inderdaad. Goed, duidelijk. Dan zouden we nog even terugkomen op die vacature van koningin Maxima. Zij zoekt een secretaresse voor haar secretaris. En de vraag van jou, Jurgen, was of daar dan ook mannen op mogen reageren. Omdat expliciet werd gesproken over een secretaresse. Ja, en nou is het zo dat een secretaresse kan zowel een man als een vrouw zijn. Dus ik denk dat dat ook bedoeld is. Al noem je dan een man meestal geen secretaresse, maar een administratief medewerker of een persoonlijk assistent. Maar in principe is dat begrip voor mannen en vrouwen. Ja. Voor de zekerheid hebben we nog contact proberen te zoeken met de dienst van het Koninklijk Huis. Maar die namen nog even niet op. Dus dat, nee, die secretaresse die, ja. Of secretaris, die moet natuurlijk eerst geworven worden. En dan kunnen ze de telefoon opnemen. Ja. Nee, maar goed, het zou toch bijzonder zijn als er echt het woord secretaresse staat. Want dat zou omgekeerd echt tot een hele hoop gedoe leiden. Het staat er wel echt. Ik heb de facturetekst er wel even bijgepakt. Maar wel MV er ook achter? Nee, dat staat er niet achter. Oh, okay. Nee. Nou, het kan zijn dat Maxima gewoon liever een vrouw wil. Dat kan. Maar dan hebben ze wel een probleem nu. Nee hoor. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Edwin Gerritsen, hoeveel heb je nog op je scherm? Nou, er staan nog maar 12 files. De meeste daarvan in het noorden van het land. En daar is ook een ongeluk gebeurd. Meerdere ongelukken op de A32 Heerenveen richting Leeuwarden. De rijbaan is daardoor helemaal dicht tussen Akrum en Weerdum. Verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via Drachten over de A7 en dan de N31. Het is vandaag de laatste werkdag van Wim Beekman, de directeur van voetbalclub FC Emmen. Hij houdt er na 6 jaar mee op. Meneer Beekman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u vanmorgen opgestaan dan? Ja, eigenlijk wel net als anders, maar wel met het besef dat het de laatste dag is dat ik in functie bij FCM ben. En dat ik vanaf morgen fulltime supporter ben. Maar een licht keitje op de maag of toch ook wel kriebels van nou, het is wel mooi geweest? Nee, de beslissing heb je natuurlijk al wat eerder genomen. En dus dan leef je daar naartoe. Nee, ik heb daar een goed gevoel over. Ik heb ook een goede periode achter mij. En ik kijk ook met goed gevoel naar de toekomst voor de club. U gaat niet op de laatste dag nog een topspits aankopen? Voor heel veel geld? Nee, dat is in januari. Het transferwindow is ook dicht. Dus ja. dat wordt hem vandaag niet meer. Nee, het is gewoon een dag van handjes geven en echt de laatste beetjes aan elkaar breien. Ja, gewoon de dagelijkse dingen. En je geeft wat meer handjes en je praat wat meer met de mensen. Dus ja. Wordt vast een mooie dag. Maar waarom is er eigenlijk voor gekozen om dat zo midden in het seizoen te doen? Want we zijn nog volop bezig. Emmen doet het best aardig. 16e plek nu. Dat is eigenlijk te weinig voor wat ze de laatste tijd hebben laten zien misschien. Ja, het aantal punten is wel met 24, als je dat vergelijkt, zou je iets hoger kunnen staan. Maar er wordt veel gewonnen onderin en bovenin wordt er veel verloren. Dus het wordt een spannend seizoen. Maar er is gekozen voor de datum van 1 maart. Omdat we vinden dat zeg maar een directeur is. Normaal werk je op seizoensbasis met trainers en met de spelers, met contracten. Alleen je moet in maart is gewoon een hele belangrijke maand qua contracten verlengen. We zijn met de stadionontwikkeling bezig. We zijn met de ondergrond bezig. Op welke ondergrond gaan we spelen? Dus je moet veel beslissingen nemen. En op het moment dat je dat als directeur doet en je gaat in juli weg en er komt een nieuwe. Ja, dus dan heeft hij het eerste half jaar moet hij doen met de beslissingen die al genomen zijn. En ik vind dat een directeur, een algemeen directeur, daarbij betrokken moet zijn. Even een vraagje van voetballiefhebber Van den Berg hier. Maar ik denk dat ik spreek namens heel veel voetballiefhebbers. U hebt het over die ondergrond. Ik mag toch hopen dat er in Drenthe gewoon gras in wordt gegooid. Ja, nee, maar in Drenthe zou je op gras moeten spelen. We zijn daar ook heel druk mee. Of het deze zomer wordt en of anders die zomer erop. Dat is op dit moment zijn we druk mee bezig om daarnaar te kijken. Welk woord zou u nou plakken op die afgelopen 6 jaar? Hè? Want u bent 6 jaar directeur geweest en Emmen is dus van ver gekomen, zullen we zeggen. Speelt nu gewoon op het allerhoogste niveau. Kunt u daar eens wat over zeggen? Ja, de 2013 ben ik dan hier begonnen. En het wordt Emmen 13 jaar eigenlijk ook nooit de na-competitie gehaald. En toen hebben we het roer behoorlijk omgegooid. En toen hebben we met name sportief, maatschappelijk en economisch allemaal plannen gemaakt. Hebben we ook al die jaren de na-competitie gehaald. Een paar keer de halve finale. En het is een periode geweest van met elkaar toewerken naar een doel. En op 20 mei 2018, om 4:15 stonden we in de Eredivisie. Toen we speelden op het kasteel tegen Sparta. Ja. En vanaf dat moment is er veel gebeurd in deze omgeving en in Drenthe, maar ook in Nederland. En dat is heel mooi om te zien. Daar heb ik ook de laatste 3/4 jaar enorm van genoten. En nu is het zorg om erin te blijven. En dan de club uit te bouwen naar een mooie eredivisieclub. Want voor dat laatste, hè, dus uit te bouwen en misschien eens een beetje een rol te gaan spelen in de middenmoot. En wie weet over een paar jaar wellicht in de top. Je weet het nooit hoe een koe een haas vangt. Maar hoe belangrijk is het dan dat u dit jaar erin blijft? Nee, dat is wel heel belangrijk. Je kunt die hobbel dan nemen. En dan kun je hem uitbouwen. Kijk, je zit nu ook best wel veel met beslissingen die je moet nemen, omdat je nog niet weet van hoe het gaat aflopen. Ik ben zelf trouwens van overtuigd dat we erin blijven. Of dat via de stand is dan wel via de na-competitie. Maar dat gevoel zit heel erg bij mij. Maar ook hier bij de trainers en bij de spelers. Maar dat erin blijven, dan kun je namelijk contracten ook langer verlengen. Dan kun je grotere sponsoren aan je binden. Dan kun je met stadionontwikkeling aan de gang. Dus dat is heel belangrijk. Ja. U was supermarktman, hè? Ik heb tot 2013, het bestaat niet meer, dus ik kan ze nu wel noemen op de radio, 2000 supermarkten gehad. Ja. Dus en die heb ik toen de tijd aan Jumbo verkocht. Ja, maar dus uit de supermarktbusiness en dan baas van zo'n voetbalclub. Hoe is dat bevallen? Nou ja, er zijn veel overeenkomsten wat betreft met mensen omgaan en goed op de centjes letten. Het verschil is dat je met sport te maken hebt met winnen en verliezen. En dat is nog net het gedeelte, als je op de tribune zit, niet zoveel aan kunt doen. Kan ze er niet zelf meer in schieten. Maar je kunt wel faciliteren dat de trainers en de spelers goed kunnen trainen en goede omstandigheden hebben om te presteren. Dus het is, het geeft heel veel energie, heeft het gegeven de laatste jaar, kost ook veel energie. Maar het is een prachtjob geweest. Ja, en u krijgt een mooi plaatsje in het stadion. En anders koop ik mij. Ga ik een beetje in de buurt van de harde kern op de tribune zitten. Oké. Want dat gaat u doen. U blijft natuurlijk gewoon supporter van de FCM. En verder dan nog, al plannen voor de verdere invulling van zo'n week? Ja, ik ben nog bij Hello Festival betrokken. Dat is een muziekfestival. Voorheen retropop. En dat is 8 en 9 juni hier in Emmen. Wie spelen er? We hebben in ieder geval Lenny Kravitz hebben we al geboekt. Oh. Daniel Lohuis, Miss Montreal, Paul Kerrick, Milo. Zo. Little Kleine, Krantje Papi, Bluff, Golden Earring, Little Steven. Van Dikkelhout, Hout, De Wolf. Dus een heel pakket voor elk wat wils. En ik heb morgen 1 maart gaan we nog een hele grote band bekendmaken. Voor de zondag. En daar verwachten we heel veel van. Die heeft jaren niet in Nederland gespeeld. En speelt ook deze zomer alleen maar in Nederland. Maar die gaan we morgen, mogen we die pas bekendmaken. Maar u kunt nu wel even een klein tipje van de sluier oplichten. Want we zitten hier toch alleen met z'n tweeën te praten. Dus in welke hoek moeten wij dat zoeken, meneer Beekman? Ja, maar ik heb wel begrepen dat jullie goed aan Radio 1 wel goed beluisterd worden. Ja. Nou ja, goed. Die line-up ziet er fantastisch uit. Ik ken dat festival van vroeger nog wel. Toen waren het eigenlijk gewoon van die oude bandjes allemaal. Maar nu van alles. Maar de sound is wel terug naar de jaren toen, zeg maar. Nou ja, kijk, als je gewoon in procenten kijkt, dan denk ik dat wij dit jaar nog 60-70% jaren 80 hebben. En jaren 90 zit er nu bij. Maar ook nieuwe muziek zit erbij, ook voor de jeugd. Dus het is een heel gemoedelijk, mooi festival met alle ruimte voor iedereen. En we kijken er weer naar uit. Het is voor mij ook een mooie afleiding naar het voetbal om daar straks vol mee aan de gang te gaan. U klinkt daar enthousiast over. Nou, veel plezier daarmee en succes op de laatste dag bij FCM als de directeur. U hoorde, dames en heren, Wim Beekman. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken het nieuws. Gaat u meer over horen? De zelfbenoemde interim-president van Venezuela, tevens oppositieleider Juan Guaido, gaat vandaag op bezoek bij president Bolsonaro van Brazilië. Hij zoekt hulp in de buurlanden om hulpgoederen naar Venezuela te krijgen. President Maduro, de president van Venezuela, heeft gedreigd om Guaido op te laten pakken zodra die terugkeert in Venezuela, omdat hij het land illegaal heeft verlaten. Dan doet de rechter vanmiddag uitspraak in het conflict tussen Grols en Lidl over de namen van hun bier. Grols heeft een bier met de naam Kornuit en Lidl kwam met Kordaat. Jurist Charlotte Meijnersma van Charlotte's Law legde vanmorgen in onze uitzending uit waar het merkenrecht op let als het gaat om de namen van deze biertjes. Kordaat is, je kunt kordaat handelen. Kornuit is meer zoiets als vriend of maat. Dus ja, dat zijn hele andere begrippen. Maar visueel, ze beginnen allebei met kor. En juist die eerste 3 letters is wat mensen het meest onthouden en het beste zien. En wat eigenlijk het belangrijkste is in zo'n woordmerk. En hoe Rembrandt tekent en schildert, dat weten we. Ook hoe hij eruit heeft gezien, want hij heeft behoorlijk wat zelfportretten gemaakt. Maar hoe klonk Rembrandt? Dat krijgt Mark Robin Visser zometeen te horen in het Rijksmuseum. Opnameapparatuur bestond 350 jaar geleden nog niet. Dus wat krijg je dan zometeen te horen, Mark Robin? Nou, ik heb geen idee. Toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik met een vroege 1 april grap te maken te hebben. Maar het schijnt toch serieus bedoeld te zijn. Er zijn wetenschappers bij betrokken uit Nederland en ook de Verenigde Staten. Het gaat dus om een reconstructie van de stem van Rembrandt op basis van wat we weten over zijn uiterlijk. Denk bijvoorbeeld aan zijn postuur, zijn zelfportretten, de stand van zijn neus bijvoorbeeld. En zo is men dus tot een stem gekomen zoals die geklonken zou kunnen hebben. Andersom hebben ze dat al wel vaker gedaan. Dus van een stem of bij een stem een gezicht of een postuur bedenken. Maar dit is dus voor het eerst dat ze het op deze manier doen. Die stem, die hebben ze vervolgens gebruikt om een serie zogenaamde tutorials te maken. Dus zeg maar schilderlessen, zogenaamd door Rembrandt zelf ingesproken. Ja, en als dat gelukt is, dan kunnen die cursussen van Bob Ross definitief het archief in. Guilaine, nog even snel. Wat is de stelling geworden voor Stand.nl? De stelling is geworden... Jeetje. Sorry, ik zit namelijk net heel snel alle mijn tekst nog te kijken. Het uitblijven van een akkoord tussen de VS en Noord-Korea biedt weinig vertrouwen voor de toekomst. Oké, goed. We gaan zo meteen meer horen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De tweede topontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Op een persconferentie zei Trump dat Noord-Korea alle Amerikaanse sancties van tafel wilde hebben en in ruil daarvoor zou het land een deel van zijn kernwapens ontmantelen. Trump zegt dat hij dat voorstel niet kon accepteren. In Helmond is vanochtend voor de deur van een huis geschoten. Een man raakte gewond aan zijn voeten. En de politie ging achter de vluchtauto aan en zag hoe in Deurne de bijrijder uit de auto sprong. Hij raakte zwaar gewond. Naar de bestuurder wordt nog gezocht. Voor de tweede keer in een week tijd is in Congo een behandelcentrum voor ebola-patiënten aangevallen. Er werd brand gesticht en er werd geschoten tussen de aanvallers en beveiligers. 4 ebola-patiënten zijn gevlucht en er wordt naar ze gezocht. En in een winkelstraat in Amsterdam-Oud-Zuid is vannacht een plofkraak gepleegd. Er is veel schade aan omliggende huizen en winkels. En de politie denkt dat de twee daders er op een scooter vandoor zijn gegaan zonder buit. Het gebied is afgezet. De laatste maanden zijn er vaker plofkraken gepleegd in Amsterdam. Zeker 11. Maar of er een bende actief is in de hoofdstad, dat kan de politie nog niet zeggen. Het weer op sommige plaatsen nog mist. Verder een grijze en bewolkte dag. Vanmiddag kan het een beetje regenen. En het wordt 10 tot 13 graden. ANWB verkeersinformatie. Er zijn er vooral problemen in het noorden van het land. Op de A28 Groningen richting Zwolle staan tussen afrit Zuid-Zwolle en knooppunt Langhorst 6 kilometer file met een half uur vertraging. Het komt door een ongeluk. De A32 Heerenveen richting Leeuwarden is na verschillende ongelukken afgesloten. Tussen Akrum en Weerdum. Het verkeer richting Leeuwarden kan omrijden via de A7 langs Drachten en dan de N31. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Elden en Presikhaaf 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Het was dus geen topontmoeting. Guilaine Plag. Goedemorgen en welkom. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse dictator Kim hebben dus geen akkoord bereikt in Hanoi. Wel laten de Amerikanen weten dat ze uitzien naar toekomstige besprekingen. Volgens Trump zijn de gesprekken geklapt op de sancties die voor de Noord-Koreanen gelden. Daar wilden ze vanaf, maar ze boden ons niet wat wij wilden, aldus de Amerikaanse president. We gaan daarover praten hier in de studio met Jan Kees Emmer, oud-Amerika-correspondent. Tom Klein, ook een oud-correspondent. En collega bij Caro en CV schuift ook zo meteen aan. Jan Kees, welkom. Alvast, en we hebben onze eigen Kim in de studio, waar we wel heel wat liever mee van doen hebben natuurlijk. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Is toeval overigens, meneer Putters, dat u nou juist vandaag hier zit. Maar goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijken we naar het laatste anderhalf uur ten opzichte van wat er de afgelopen dagen allemaal is gezegd, Jan Kees? Nou ja, de verwachtingen waren natuurlijk hoog. Je reist niet af als president van de Verenigde Staten naar Hanoi om geen akkoord te sluiten. Dus we kunnen vaststellen dat er iets is misgegaan. Ja, en voor Trump en voor Amerika is het, met name voor Trump is het een blamage. En doet hem geen goed binnenlands. Zeker nu die zo onder vuur ligt door de Michael Cohen verhoren. Ja, want ongetwijfeld laten we nog in het mediaforum ook nog wel de revue zo passeren. Meneer Putters, is het dan een en al verbazing alom of niet? Nee, kijk, het is natuurlijk wel teleurstellend als er weinig uitkomt tegelijkertijd. Het gesprek is denk ik toch goed. Dat was een tijdje terug ondenkbaar. Wat ik zelf ook schrijnend vind, is dat natuurlijk het gaat met de mensen in Noord-Korea gewoon ook niet goed. Er is geen eten, er zijn geen medicijnen. Al heel lang niet. En daar is opnieuw eigenlijk nu geen uitzicht voor een oplossing. En dat vind ik misschien ook nog wel heel erg, ja. Wij gaan er in Stand.nl over doorpraten. De stelling die we hanteren is: het uitblijven van een akkoord tussen de VS en Noord-Korea biedt weinig vertrouwen voor de toekomst. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Vanochtend heeft Donald Trump dus in ieder geval een persconferentie gehouden over waarom het niet tot een akkoord is gekomen. En de gesprekken gingen onder meer over denuclearisatie. Volgens de Amerikanen waren ze graag verder gekomen, maar was Kim Jong-un niet bereid om belangrijke stappen te zetten. Ondertussen onderstreepte Trump nog maar weer eens de grote potentie die hij in Noord-Korea ziet. Er is een kloof en het kost tijd om die te overbruggen. Vraag is de top tussen Trump en Kim Jong-un een stap in de goede richting of toch weinig reden tot optimisme? Just left Chairman Kim. He's quite a guy and quite a character, and Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. We asked him to do more. He was unprepared to do that. We had some options, and at this time we decided not to do any of the options. Sometimes you have to walk. They have tremendous potential, unbelievable potential, but we're going to see. But it was about sanctions. We had to walk away from that. Ja, dat laatste was duidelijk. We moesten weglopen. We gaven eigenlijk niet genoeg wat de Amerikanen wilden. En ze eisten te veel, de Noord-Koreanen. Ja. We hebben alleen de kant natuurlijk van Amerika gehoord. Ja. Van Kim Jong-un is geen persconferentie geweest. Heeft hij vorige keer overigens ook niet gedaan. Dus dat is wel in lijn met de vorige top. Hoef je niet te doen als je dictator bent. In die zin opvallend dat hij in aanloop naar, dus in de ochtend, wel zomaar spontaan wat vragen ging beantwoorden van journalisten. Onderdeel van de show natuurlijk. Onderdeel ook om de sfeer goed te houden. Ik denk dat het heel goed is dat de Amerikanen uiteindelijk zijn weggelopen. Want kijk, Kim heeft één troefkaart. Dat zijn die nucleaire raketten. Die wil hij zo duur mogelijk verkopen. Nou ja, goed, die prijs moet goed onderhandeld worden. En als de prijs niet hoog genoeg is, dan is het heel goed dat er weggelopen is. Ja, en zolang Kim ze in zijn bezit heeft, de nucleaire kennis en middelen, heeft hij een hele grote troef, denk ik, kunnen we wel stellen, in de handen. Je zag op de beurs in ieder geval in Zuid-Korea meteen een enorme dip. Daar is men flink geschrokken. En was het duidelijk ook niet de verwachting dat dit zou gebeuren. Meneer Putters, met dit soort belangrijke tops in de wereld ziet u dat vaker, hè? Ja, je ziet dat de mensen reageren er heel erg op. Iedereen kijkt ernaar. We kunnen het natuurlijk ook allemaal volgen en zien. En er zit toch ook een hoop van, ja, komen we een stap verder in een wat veiliger wereld? Als het dan mislukt, zie je ook heel veel scepsis. Van dat doen deze mannen toch voor hun eigen positie, voor het binnenlandse beleid eigenlijk, om het beter te kunnen verkopen. Een persconferentie overigens is het maar de vraag of Trump nou echt persconferenties geeft. Het zijn natuurlijk eigenlijk ook gewoon monologen. Want echt antwoorden op vragen van de pers geeft hij ook niet. Nee, laat de vragen over het algemeen niet uitstellen. Daar worden Nederlanders weer wel heel boos en geïrriteerd door. Dus het heeft effect op het gevoel van, is er nou een oplossing in zicht? Want de top vorig jaar in juni. Jullie hebben dan zo'n panel waar jullie onderzoek bij doen. Ja. Ondertussen zeggen we Tom Klein. Dag Tom, goedemorgen. Hallo. Fijn dat je alvast wat eerder kon aanschuiven rondom de hele persconferentie. Ja, en de mededelingen die er zijn gedaan rondom de topontmoeting. Toen was het sentiment bij de mensen die jullie dan daarover vragen, na die eerste top, juist positief. Ja, kijk, mensen reageren. Ik zei al, ze kijken er erg naar. Ja. En je ziet dat internationale kwesties, onveiligheid, zeker ook sinds terreuraanslagen in Europa, bij Nederlanders veel meer op het netvlies staan. Dus we kijken ook wel naar zo'n top. Wordt de wereld hier nou een beetje veiliger van? En als het dan mislukt, ja, zie je dat in die onderzoeken wel meteen terug met cynisme. En van, nou ja, weet je, het heeft toch niet zoveel zin. Dus dat heeft wel meteen effect op dat gevoel. Ja. Zullen we eens kijken naar wat reacties uit onze community, van ook de Nederlandse burgers die er zijn, of dat strookt daarmee. Het is erg jammer, maar gelukkig is de toekomst heel lang. Het is logisch dat Noord-Korea zijn enige machtsmiddel, namelijk kernwapens, niet zomaar opgeeft. Maar ach, stapje voor stapje kom je uiteindelijk wel vooruit. De heer Vermeeren schrijft, die hele top lijkt me een wedstrijdje machtsvertoon. De bevolking van Noord-Korea is er in ieder geval niet beter van geworden. En ik denk dat het nog heel lang gaat duren voor de vrede getekend gaat worden. En Fons van Aarsen nog, die zegt, naar mijn mening verandert dit helemaal niets aan het gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Maar goed dat er geen akkoord is, omdat beide leiders alleen uit zijn op persoonlijk gewin en consolidatie van de macht. Ja, Tom Klein, dat was natuurlijk even in aanloop ook naar die top. Er werd gezegd, Trump heeft wel een succesje nodig. Moet je zeggen, nou, gelukkig heeft hij dat dan maar niet gedaan ten koste van alles. Nou ja, nee, maar het verbaasde me dus wel. Want hij heeft dat succes hard nodig. En ook in de aanloop daarnaar zaten ze echt wel heel erg te hengelen naar het succes. Ja. En er was wel zo'n verhaal opeens dat ze via de Japanse regering al om een soort nominatie voor de Nobel Vredesprijs zaten te hengelen. En ik vond Trump in de aanloop wel ontzettend positief over Kim Jong-un. En veel meer dan hij bij andere leiders doet. En maar de verhoudingen zijn nog steeds goed, hè? Ja, nee, maar wel bijna, nou, ik wil niet zeggen dweperig, maar was wel heel erg van, we hebben zo'n goede relatie en het gaat allemaal zo goed. En dan, ja, zoals je zelf zegt, soms moet je gewoon weglopen. Dat verbaasde me wel. Ja, maar wel in die zin fijn dat hij het heeft gedaan. Ja, nou ja, vorige keer zeiden we allemaal, het is een leeg akkoord. En wat is nou eigenlijk bereikt? En dus dan, nou ja, beter geen deal dan een slechte deal. Ja, maar goed, kijk, het zegt wel iets over het diplomatieke broddelwerk van de kant van de Amerikanen. Want je hoort pas af te reizen naar zo'n stad als Hanoi en die ontmoeting te hebben als je 99% zeker bent van een succes. Ja. Nou, kennelijk was hij dat van tevoren en is toch nog misgegaan. Ja, dat ik zegt waar veel meer over de manier van regeren van en de manier waarop Trump denkt, zeg maar vanuit de heup te kunnen onderhandelen en te kunnen improviseren met zo'n tijdens zo'n ontmoeting. Ja. En dan zie je dan nu jammerlijk misgaan. Ik denk dat dat het is. Ja, want als leek zou je denken, kennelijk moet er toch iets gebeurd zijn als je in één keer toch een werklunch gaat afschaffen en gaat cancelen. Ja, maar dat kan ook minder. Hij is toch gegaan in de wetenschap dat het waarschijnlijk zou mislukken, maar dat strookt dan niet helemaal. Positieve uitlatingen. Precies, en hij was liever thuisgebleven omdat er natuurlijk dat verhoor met Cohen aan de gang was. Ja. Dus dat, en ja, Trump heeft al eerder aangegeven, hij gelooft heel erg in één-op-één onderhandelingen, maar is daar nu wel een beetje van aan het terugkeren, omdat hij er langzaam achter komt dat bij dit soort onderhandelingen je vaak meerdere partijen hebt, of meerdere belangen, of meerdere partijen met meerdere belangen. En dat vindt hij gewoon minder interessant. En hij sloot nu ook af met, we zien wel eigenlijk, even mijn vertaling, hè, wanneer en of er weer een nieuwe ontmoeting tussen ons gaat komen. Dus dat los. Is een heel andere toonzetting dan natuurlijk na de eerste topontmoeting. En nog één ding wat je wel ziet is, dat dus kennelijk Kim Jong-un al het uitje in handen heeft. Ja. Want, laten we dat ook eens voor gaan leggen aan Sikkel van der Meer. Hij is onderzoeker bij het Klingendaal Instituut, gespecialiseerd ook in onder andere nucleaire en chemische wapens. Meneer van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is de grote winnaar van deze top? Is dat inderdaad Kim Jong-un? Nou, er zijn geen winnaars. Allebei natuurlijk kwamen ze niet met, met een hele mooie akkoordverklaring eruit. Mm. Het is toch een beetje, als je moet kiezen, heeft Kim in die zin gewonnen. Hij kan zeggen, ik ben niet door de knieën gegaan voor de Amerikaanse president. Hij gaat daar weg en hij kan zeggen, Trump zal allemaal irreële eisen, daar ga ik gewoon niet mee. Ja. Maar dat is wat Trump precies ook over Kim Jong-un zegt. Toch? Van hij had weinig te bieden. Hij wilde opheffen van de sancties, maar was te weinig daarvoor bereid in te leveren. Ja, maar vervolgens denk je toch, Trump is de president van de grootmacht in de wereld. Had hij dan Kim niet iets meer onder druk kunnen zetten? Kennelijk dus niet. Dus dat betekent Kim Jong-un heeft gewoon met zijn nucleaire wapens en stations de touwtjes in handen. Hoe dan ook? Nou ja, zover zou het nu willen gaan dat hij de touwtjes in handen heeft, maar laten we eerlijk zijn, voor een brute dictator van een toch heel arm ontwikkelingslandje, heeft hij daar toch wel lopen shinen, als dat zo mag zeggen, naast de president van de grootmacht van de wereld. En nu dan? Want de eerste keer dat ze die top hadden, zijn er vier afspraken gemaakt, hè, die diplomatieke betrekkingen verbeteren, werken aan die denuclearisatie, misschien dat ze een vredesverdrag opzetten. En de andere was dat Noord-Korea zou gaan helpen om de stoffelijke overschotten van Amerikanen, van soldaten, te repatriëren. Dat werd toen, al die intenties werden toen uitgesproken. Dit was de top dat er concrete maatregelen moesten worden genomen. Wat kun je er dan nu van zeggen? Is er überhaupt wel een resultaat geboekt of helemaal niks? Wat mij betreft, voor zover we kunnen zien, is er geen resultaat geboekt. Het enige wat je zou kunnen zeggen is, ze zijn niet met slaande deuren uit elkaar gegaan. Ja. Dus ze gaan niet weer terug naar die periode van elkaar uitschelden en dreigementen uitwisselen. Ze gaan doorpraten op een lager niveau over die meer concrete stappen die moeten volgen. Ja goed, het is beter dan niks, denk ik. Ja. Want moet je sowieso naar die hele ontmoeting op die manier kijken? Heeft u nou het idee na vandaag van, zie je, om maar even in termen van wereldvrede te praten, dat is nu toch weer een stapje verder weg? Of heeft het gewoon meer tijd nodig? Ja, het heeft meer tijd nodig. Ik denk dat niemand echt had verwacht dat met deze top ineens al het kwaad verdwenen was van het Koreaanse schiereiland. Maar goed, we hadden meer gehoopt, dat zeker weten. In ieder geval een paar kleine stapjes verder. Nou goed, we zijn geen stapje verder, maar ook geen stapje terug. En dat is dan toch maar weer winst, zou je kunnen zeggen. Maar op het moment dat wat nu in ieder geval is gezegd, wat Donald Trump heeft meegedeeld, Kim Jong-un wilde één nucleair complex opgeven, hè, in ruil voor het opheffen van alle sancties, terwijl ze ook nog een complex hebben waar uranium verrijkt kan worden. Zolang Kim Jong-un dat tot zijn beschikking heeft, hoe lastig is het dan om ooit die denuclearisatie te gaan realiseren? Nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik dat die denuclearisatie überhaupt een vrij onmogelijke opgave is. Ja. Ik denk dat het huidige Noord-Koreaanse regime nooit zijn kernwapens zou gaan opgeven. En je kunt gaan praten over verkleinen van het arsenaal, minder productielocaties, dat soort dingen. Maar dit regime zal echt nooit zijn kernwapens opgeven. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Wordt er dan niet zand in de ogen gestrooid door alle mededelingen die wij in persconferenties krijgen als bevolking, als burgers? Nou, niet per se. Dat hoort helemaal bij onderhandelingsstrategieën, denk ik. Je probeert er gewoon het best mogelijk uit te halen van beide kanten. En goed, je hebt allebei je eigen eisen en je eigen stokpaadjes. je probeert zo dicht mogelijk bij elkaar te komen. Zo werkt diplomatie natuurlijk gewoon. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan, Jan-Kees Emmer? Nou ja, ik denk dat het enige positieve, daar ben ik ook wel eens, is dat de deur nog open staat. En ja, en verder gaan we min of meer over tot de orde van de dag. En moeten we hopen dat er geen nieuwe nucleaire proeven komen. Ja. Dank in ieder geval, Sikke van der Meer, onderzoeker bij het Klingendaal Instituut. Dat is overigens wel wat Trump zei. There is no testing anymore. And we've got our hostages. Dus nou ja, in zoverre, we zien, dat ziet hij als winstpunten. Ja, we zullen zien of dat zo is. Maar dat is in ieder geval wat hij heeft meegedeeld. Laat ik dat zo zeggen. Remco Breuker is Korea-deskundige, hoogleraar en vertaler. Meneer Breuker, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zei net al even, in Zuid-Korea zijn de beurzen in ieder geval flink gekelderd. Mag je daaruit afleiden dat men in Vietnam en de Korea's best geschrokken is van, of onder de indruk is van de uitkomst nu? Ja, ik denk dat dit was toch echt wel een onverwachte uitkomst. Niemand wist natuurlijk precies in welke mate er een of wat voor overeenkomsten zou worden getekend. Maar dat er geen overeenkomst zou worden getekend was denk ik niet iets waar mensen rekening mee hebben gehouden. Nee. En de beurzen reageren, want de grote bedrijven stonden klaar om de grens over te steken vanuit Zuid-Korea en te gaan investeren in het noorden. Ja, vanwege dat tremendous potential waar Donald Trump het meerdere keren over heeft gehad. Ja, wat waar is trouwens. Maar, maar hoe beziet u dan wat er nu wat er nu gebeurd is de afgelopen paar uur? Ja, ik denk dat wat we hier hebben gezien, we hebben toch echt wel er is wel vooruitgang geboekt. In die zin dat we nu zien dat Noord-Korea en de Verenigde Staten echt andere dingen willen. En dat die twee er niet uit gaan komen op deze manier. En dat het ook onszelf een beetje zand in de ogen strooien is om maar te doen alsof dit wel kan, alsof er een overeenkomst mogelijk is die alle problemen de wereld uit gaat helpen. Ik denk niet dat dat kan. En misschien is het tijd om naar andere oplossingen te kijken. En zoals? Heeft u daar suggesties voor? Ja, nee. Kijk, wat niet kan is, wat nodig zal zijn, is blijven praten met het Noord-Koreaanse regime. Om te zorgen dat de huidige mate eigenlijk van militaire ontspanning er blijft. Dat je niet weer in een cyclus van dreigingen en bijna oorlog terechtkomt. En hou het daar vooral en praat en laat dit zo. Je kan niet onderhandelen met dit regime. Ga investeren in andere Noord-Koreanen. Noord-Koreanen buiten Noord-Korea, Noord-Koreaanse dissidenten. En dan is het eigenlijk een kwestie van een hele lange adem. Op wachten dat het land vanzelf van binnenuit verandert. Want van buitenaf af opleggen kan niet. En dit soort onderhandelingen, dat is nu denk ik toch wel duidelijk. Zelfs Trump, met al die toch echt iets nodig had met die getuigenis van Michael Cohen gisteren, heeft het niet voor elkaar gekregen om hier eens uit te slepen. Nee, het lukt niet. Ik hoorde u gisteren bij Eva Jinek wel zeggen, het is wel meer dan zijn voorgangers tot nu toe. Dus biedt dat dan toch niet een sprankje hoop van? Nee, nou ja, absoluut. Nee, hij heeft uitgehaald wat hij eruit kon halen. Hij heeft inderdaad de gijzelaars, Amerikaanse gijzelaars, gevangenen teruggekregen. Ja. Hij heeft Kim Jong-un face-to-face ontmoet. En dat is niemand anders gelukt. Ja, of je daar blij mee moet zijn, is een ander verhaal. Maar dat kan je gewoon inderdaad, dat moet je toegeven, dat heeft hij gedaan. Obama niet, Bush niet, Clinton niet, dat is niemand gelukt. Ja. Nu loopt hij tegen de structurele beperkingen van deze relatie aan. Ja. In hoeverre zijn de Noord-Koreanen nu straks echt op de hoogte van wat hier gebeurt? Kim Putters die gaf net al aan van tragisch is natuurlijk. We hebben het over al die diplomatieke verhandelingen die er zijn, maar ons tussen is daar een bevolking in Noord-Korea die geen cent te makken heeft, die honger heeft, waar het gewoon slecht mee gaat. Ja, en hij heeft helemaal gelijk. Nee, absoluut. Ja, dat is nog heel mild uitgedrukt. Hij heeft absoluut gelijk. Noord-Koreanen weten ongeveer met een dag vertraging wat er gebeurt. En dat is eigenlijk razendsnel gezien hoe het in het verleden wel is gegaan. Ja. Ik weet niet of ze al weten of Kim Jong-un weer op weg naar huis is. Ze wisten dat hij weg was, ze wisten wat er aan de hand was. Ze zullen binnenkort dat ook wel horen, dat hij terug is. Heeft u er een verklaring voor? Denkt u dat het bij, kunt u inschatten bij wie het gelegen zal hebben, dat de top eerder beëindigd is? Nee, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Wat ik me kan voorstellen, kijk, Noord-Korea is een heel goed voorbereid gekomen. Ja. Met een top, een team van echt toponderhandelaars die ook Amerika goed kennen. Dus dit verbaast wel dat ze het hierop hebben laten klappen. Er moet toch echt wel iets gebeurd zijn. Misschien hebben ze gedacht dat ze de situatie konden uitbuiten. Gezien alle beschuldigingen die natuurlijk in Washington naar Trumps hoofd zijn geslingerd. Dat hij toch meer nodig had. Dit meer nodig had dan zij het nodig hadden. Ja, ja. Terwijl ze wisten, en daar hebben ze echt wel een fout gemaakt dan. Dat zij het meer nodig hebben dan Trump uiteindelijk. Voor Noord-Korea staat hier op de lange termijn de stabiliteit van het regime op het spel. Als die sancties opblijven is het echt heel lastig om te blijven functioneren. Het kan nog 10, 20 jaar duren, maar uiteindelijk houdt het op. En dat is wel iets wat ze wisten. Want dat is een andere kant om er naar te kijken. Gespeeld. Omdat we net eigenlijk ook constateerden van... zolang hij die wapens in handen heeft... heeft hij min of meer... Nou, de touwtjes in handen was niet helemaal de goede uitdrukking. Ja. Maar nou ja, het ligt er heel veel macht bij hem. Nou, daar ben ik ook wel één. Nee, ja, precies. Ik hoorde inderdaad wat Sikkel van der Meer over zei. En heeft hij ook helemaal gelijk in. Touwtjes in de handen heeft hij niet. Maar je kan niks doen zonder zijn instemming. Want hij heeft die kernwapens. Klopt. Maar daar ging het dit niet om. Want ze zullen nooit ontwapenen. Dat is ook, denk ik... Ja, dat zou ondertussen heel duidelijk moeten zijn. Maar die stabiliteit van het regime... om dat te handhaven met al die sancties... dat is echt heel lastig. Ja. En dat was de grote eigenlijk opdracht van Kim Jong-un... om dat te gaan regelen. Ik denk dat hij er stiekem ook wel vanuit is gegaan... hij en zijn mensen, dat het zou lukken. Ja, ja. En dat moet echt een hele harde klap zijn... dat hij daar niet verder is gekomen. Nee. Maar dat geldt voor beide kanten natuurlijk. Tom Klein, dat zei ook al. De Amerikanen gaan ook niet afreizen naar iets als... Nee, absoluut. Zeg maar, het grootste deel wat een Amerikaanse president doet... ook voor de wereldvrede, is voor eigen gebruik. Voor de eigen markt natuurlijk. En... Obama heeft bij zeg maar, de transitie naar een nieuwe president tegen Trump gezegd... Noord-Korea wordt jouw grootste nachtmerrie. Dat is waar je 's nachts van wakker gaat liggen. En dat is het nu in principe niet. Want hij is inderdaad in gesprek gekomen en hebben twee ontmoetingen gehad. En er zijn geen testen meer geweest. En om allerlei redenen waardoor Kim Jong-un dat kennelijk besluit om dat niet meer te doen. Maar voor de Amerikaanse markt is het van nou, de wereld is een stukje veiliger. En dat hoofdpijndossier ligt even verder weg op het bureau. En dat is zeg maar intern wel winst voor Trump. Ja, maar nu ook met hoe die nu gaat thuiskomen? Nou ja. Hadden ze niet meer van hem verwacht? Het is wat Sikker ook net zei, het is geen stap terug. Nee. Ja. En dat is het misschien ook al niet. Dank Remco Breuker. Voor jouw toelichting hierop en uitleg. Sjoerd Sjoerdsma is Tweede Kamerlid voor D66. Meneer Sjoerdsma, goedemorgen ook. Goedemorgen. Onze stelling is dat de uitkomst hiervan... en eigenlijk het uitblijven van akkoord... weinig vertrouwen biedt voor de toekomst. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik ben het daarmee eens. Ik had al heel weinig vertrouwen in deze toppen... tussen Trump en Kim Jong-un. Want ze zijn gewoon meer ingericht op ceremonieel vertoon. Het zijn meer PR-gebeurtenissen voor beide leiders... dan dat het daadwerkelijk om de voortgang op het gebied van kernontwapening gaat. En natuurlijk, Trump is een geweldige showman. Maar om hier echt voortgang te bieden, dan moet je een staatsman zijn. En hij is helaas een ondermaatse staatsman. En als je dan kijkt naar, of dat vergelijkt met bijvoorbeeld Obama en de Iraanse nucleaire deal. Obama heeft de Iraanse leider, en ook de president overigens, niet één keer ontmoet om toch een werkende nucleaire deal te krijgen. Ja, dat is wellicht een beter voorbeeld. Ja, maar op het gebied van Noord-Korea heeft, hoorden we net ook Remco Breuker zeggen, heeft hij nooit iets bereikt. Nee, dat klopt. Daar heeft hij heel weinig bereikt. Maar dat moeten we dan misschien ook maar meteen meenemen als pluspunt van deze top. Ik denk dat het voor Trump heel verleidelijk was om hier toch te kiezen voor een deal. Om met groot gebaren iets te ondertekenen. Ook al zou het een ondermaatse deal zijn geweest. En het feit dat hij dat niet heeft gedaan, dat hij niet heeft gekozen voor iets waarmee hij feitelijk de Noord-Koreanen in een prachtige positie zou brengen, waarbij hij niet een volledige, verifieerbare en onomkeerbare kernontwapening zou krijgen. Mm. Ja, dat is wel winst. Dat hij is weggelopen is wat mij betreft ook winst. Maar ja, het is ook wel heel teleurstellend dat er dit soort toppen worden georganiseerd zonder dat er ook een zorgvuldige voorbereiding aan vooraf gaat. Ja, nou ja, dat is dus inderdaad de vraag. U heeft natuurlijk veel diplomatieke kennis. Van Jan Kees Emmer zei net, het is diplomatiek broddelwerk geweest dit. Dat kan bijna niet anders. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, dat is gewoon zo. Maar dat was de eerste top ook. Het zijn fotomomenten voor beide leiders. En het vervelende is, Kim Jong-un komt daar natuurlijk als beste uit. Hij wordt op het wereldtoneel gehezen. Hij komt op de foto met naast Donald Trump met op de achtergrond Amerikaanse en Noord-Koreaanse vlaggen. En ja, zijn verschrikkelijke regime wordt op deze manier genormaliseerd. En dat is, lees vooral ook het boek, denk ik, de BV Noord-Korea van jullie vorige spreker, van Remco Breuker. Ja, dat geeft een ontluisterende inkijk in wat die samenleving is. Maar ondertussen, als je naar kijkt wat er daadwerkelijk op de achtergrond gebeurt, ja, dan zie je eigenlijk geen enkele vooruitgang. De vorige top was een herhaling van vage commitments die al eerder waren afgegeven. En nu werd er ook weer geschermd met vooruitgang, maar geen enkele concretisering daarvan. Nee, nou, dat werd wel gezegd van de vooruitgang is er dat we gewoon blijven praten en de verhoudingen nog steeds goed zijn. Maar er is natuurlijk wel toegegeven dat het niet tot concrete afspraken is gekomen deze keer. Ja, dat is zo. Maar kijk, de vorige keer werd er op de top gezegd, en ik herinner me dat nog heel goed, dat toen was er eigenlijk al afgesproken dat er volledige kernontwapening zou plaatsvinden. En nu zou dan worden bepaald hoe dat precies zou gaan gebeuren. Ja, en in de werkelijkheid zie je dat er überhaupt geen overeenkomst bestaat over wat dan kernontwapening eigenlijk precies inhoudt. De Noord-Koreanen vinden dat ook bij de Amerikanen zou moeten beginnen. Terwijl de Amerikanen vinden dat de Noord-Koreanen volledig moeten ontwapenen. Ja. Nou, alleen al zo'n begripsverwarring. Ja, kan je niet toestaan. Je kan niet toestaan dat zo'n begripsverwarring eigenlijk de hoofdtafel van zo'n top bereikt, waar dan de twee toonaangevende leiders aanschuiven. Het ligt mijlenver uit elkaar. Hoe bekijkt u als Nederlands politicus hiernaar? Ik bedoel, is dit gewoon van de zijlijn kijken of is er nog voor Nederland bepaald belang bij? Nou, er is uiteraard een groot belang bij voor Nederland, maar voor de hele wereld, dat kernontwapening niet alleen in Noord-Korea, maar ook in de rest van de wereld uiteraard plaatsvindt. Ja. Maar wij spelen denk ik een bescheiden en beperkte rol. Wij waren vorig jaar voorzitter van het sanctiecomité in Noord-Korea in de Veiligheidsraad, die toeziet op de naleving van die strenge sancties. Nou, dat is echt heel erg belangrijk. En je ziet ook dat Nederland daar zelf een eigen rol in speelt. Neem bijvoorbeeld het succesvolle geval van de onderschepping van die grote hoeveelheid wodka in de haven van Rotterdam, die waarschijnlijk voor Noord-Korea waren bedoeld. Dus daar kunnen we zaken een beetje bijdragen. Maar dat is heel erg vanaf de zijlijn. Ja, dat is vanaf de zijlijn. Ik vind de suggestie van de heer Breuken ook slim. Ja, laten we dan toch kijken waar we die dissidenten kunnen steunen. Om op die manier in ieder geval iets te doen ook aan de situatie op de grond. Sjoerd Soesma van D66, hartelijk dank. Sluiten we eraf met Ralf Margadant, een van onze luisteraars. Goedemorgen, meneer Margadant. Goedemorgen, Irene. U heeft zelf een tijdje in Azië gewoond en vindt eigenlijk dat Trump wel degelijk de juiste toon aanslaat bij de Aziaten. Ik heb een tijd in het voormalige Nederlands-Indië gewoond en ik heb later in mijn koopvaardijtijd diverse malen Aziatische landen bezocht. Ik zeg in dit geval, ik ben dus geen, geloof niet dat dit een definitief einde is, helemaal niet. Ik zie in Trump helemaal geen slecht staatsman ook. Je moet op de persoon in kwestie moet je nooit zijn kwaliteiten als staatsman gaan afwegen, zoals meneer Schuurs maar doet. Dat vind ik een vrij domme opmerking eigenlijk. Maar goed, terugkomend. Dit is een begin denk ik van een langdurig onderhandelingsproces. En daarbij vergelijk ik hem ook vaak met Nixon vroeger. Die wist ook goed hoe die met Aziaten moest onderhandelen. Dat is voor mij ook nog altijd in herinnering de heer Nixon. Ook zo beschimd en gedaan. Je ziet een mentaliteitsverschil wat Aziaten en de westerse wereld hebben. En dat vereist een elastieke rug eigenlijk. Daar komen ze op den duur best uit. Dat valt met Aziaten goed te praten. Je moet nooit vergeten dat ze altijd weer terugkomen op gemaakte afspraken. En dat het je moet een elastiek uithoudingsvermogen hebben. Duidelijk. Maar er valt mee te praten. Goed. Een kwestie van de lange adem wat u betreft. Het uitblijven van een akkoord tussen de VS en Noord-Korea biedt weinig vertrouwen voor de toekomst. 52% eens, 48% oneens. Blijf stemmen via de site van stand.nl. Live sport op NPO Radio 1. Dit weekend in NOS Langs de Lijn. Wie gaat het WK winnen? De wereldkampioenschappen onlangs schaatsen in Calgary. Drie ritten nagelbijten. Hij doet dat prima. Mooie bocht. Oeh, ja, tenminste een mooie eerste helft van de bocht. Je hoort het hier en nergens anders. Het publiek schreeuwt de kelen schor. Er komt een nieuw baanrecord. Er komt een geweldige tijd. Goeie genade. Live sport op NPO Radio 1. Zaterdag en zondag vanaf 8 uur. Kijk, 1,52,81. Wat een niveau. Schaatsen op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Hey Tom. Hey Tim. Wat praat je raar? Ja, ik heb haast. Bij Allsecure krijg je zoveel meer. Dat krijgen we nooit in één commercial als ik niet een beetje doorpraat. Wat krijg je dan allemaal bij Allsecure? Nou, standaard een hele lage premie, een premiealert, standaard 0 euro eigen risico, quickfit zomercheck, quickfit wintercheck, altijd vervangend vervoer en thuisbrengservice. Wow, dat is wel veel, ja. Bespaar op je premie en win op je extra's. Ga naar allsecure.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's Eczeemcreme nu bij ethos en bol.com.